Nalić wiszczu. Świat przez chwilę Okej. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na dalszy ciąg wieczoru. Gdyby ktoś był zainteresowany płytkami, zapraszam do nas. I dziękujemy wam za brawa i za ciepłe przyjęcie tego dość świeżego w tym składzie projektu. Dziękujemy.